یک شاخه گل، برنامه شماره 87. Harry!

پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. آنچه شنیدید شاخه گل شماره 87 بود که با همکاری خانم فرح و آقای جلیل شهناز تنظیم یافته. آهنگ از آقای ابراهیم منصوری، گوینده روشنک.